سورة البقرة درس نمبر يوكم اتيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تَپُوس کې استانا سزیس خرچه کې دي قُلْ تَوَرْتَوَا يَا مَا أَنْفَقْتُمْ آغا چه خرچ کوئی تاسو مِنْ خَيْرٍ سَحَلَال مَال غُوَرَ مَال فَلِلْوَالِدَيْنِنُ دَ پَارَ دَ مُورَ پْلَار خَرْچَهُ كَي والاقربين ودبار دخپل خپلانو واليتامى او يتيمانانو والمساكين او دمسكينانو وابن السبيل او دمسافرو وما تفعلوا اغاچ کوي تاسو من خير سنيكي يا اغاچ خرج کوي تاسو سبهتر مال فان الله به عليم يقينا الله تعالى پريمانه پوره سوره البقره دریم حساب بیان د جهاد کې شروع دا او په دې دریم حساب کې څنګه چې مخکې دوه حصو کې سلور سلور بابونه وو نو دې کې هم سلور بابونه دي. لومبه باب د 170 نمبر آیات نواله تر د 195 نمبر آیات پورې وو او پای کې لس امور د پاره د تهذیب الاخلاق چې پنځه تعلق لر د زړه سره او پینزو تعلق لره د ظاهری اعضاء د ظاهری اندامونو سره. بیا یې په هغه لومبی باب کې سلور قوانین د پاره د سیاستی مدنی ذکر کړو او مسله د روجې په دغه سلور اصولو کې راوړه او پینزو امور متعلق ته روجې ذکر کړو او بیا حکم د قتال یو کې 190 نمبر آیات کې او بیان د علت تاغی چې جهاد بسله کوي حتی لا تکونو فتنه تر دې پورې چې شرک ختم نشي او حکم د انفاق اجمالنو کو 196 نمبر آیات کې. دا لومبه بابو. دویم بابی شروع کو د 196 نمبر آیات نوالی تر د 215 نمبر آیات پورې چې پرون کم منگ آیات لستلی ہو تر دا آغی پورې 214 پورې او پا دی کې مسله د حج د پاره د تنویر د مسلې د جهاد راوړه څنګه چې په جهاد کې مال او نفس لګي نو دغه رنګ په حج کې هم مال او نفس لګي او پینزو امور متعلق ته حج ذکر کړه او ذکر د اقسام او اربعو د خلکو یو کو نیکبخته او بدبخته او حکم او ترغیب ورکو د فاره د جهاد 208 213 214 نمبر آیات کې. وز د دې آیات کریمه نه یسالونک ماذا ينفقون د دې ځای نه دریم باب شروع شو او په دې کې اتلس احکام د فار د تدبیر منزل بیانېږي. اول حکم دا غا تلس احکامونه بیان د مصارفو چې په چا باندې به خرچه کوي نو دا غي د پاره لومبه چې کوم دی د مور پلار بیا ور پسې خپل پلان بیا یتیمانان بیا مسکینان بیا مسافر در ته یو خل چې مال به په چا خرچ کای. دویم حکم دار و مدار د خیر او د شر ستاسو په عقل نه دی 216 نمبر آیات کې. ته خو جهاد ته نسبت د دې کې چې دې کې انسانان مړیږي مال پکې لګي دا خو ته په خپل صمیمه نظام ته دی او د خیر او د بدو نسبت ته مکوا دا رمدار د خیر او د شر ستاسو په عقل نه دی 216 نمبر آیات کې. بیا دریم حکم احترام په باره د اوقات او مقدسه او کې 217 نمبر آیات کې او سلورم مسله د شراب او د جوارای 219 نمبر آیات کې او پنځم اصلاح الیتاما 220 نمبر آیات کې او شپږم نهی د نکاح د اهل شرک سره 221 نمبر آیات کې او شپغم نهی د نکاح د علی شرک سره او وم حکم مسله د حید یسالونک عن الحیض تا نه تپوس کوي په باره د حیض کې نو دا 222 نمبر آیات کې او بیا اتما خبره مسله د اتیان النساء چې تبا د بیبی سره راتلو د پاره هغه لار هغه طریقه به څه استعمالوي 223 نمبر آیات کې دا د تدبیری منزل احکام بیانیږي نو د دې وجه نه د کورنۍ احکام پکې ضروری دي سړی وپیژني نه هم تعظیم د اسم الله د الله د نوم قدر بکې 224 نمبر آیات کې دا نه چې ډال دې جوړ کړ دې قسمونه خوري لا تجعلوا لله عرضه لإيمانكم مگر زه وی الله لره ډال د پاره د خپلو قسمونو چې ته په قسم باندې ځان بچ کای او لسم مسله ده الهو د طلاق للذین یؤلون من نسائهم اخلق چی لیکي اله ویلی شي قسم ته چې د قسم خوري د زنانه نه چې زبه دې ته دوره وخت کې نه نږدې کېږم دا غي د پاره ان شاء الله موږ به احکام ټول بیا بیانو په خپل ځای 226 نمبر آیات کې دا غي ذکر کیږي بیا یو لسم حکم ذکر د نکاح ثانی د دویم نکاح چې د خزي سره چې په دریم ا طلاق باندې دا طلاق شوی نه دا او یا قسم نه خوړلې دی او دا غي سلور میاشتې برابر شوی آیا د اسی خزي سره د نکاح کولو دا غي د پاره حکم 228 نمبر آیات کې او دولسم مسله د رضاع الاولاد خزه طلاق شوا بچی له د پای ور کولو بس بندوبسي دا غي ها ذکر کیږي 223 نمبر آیات کې او یلسم عدت متوفا عنها زوجها عدت تاریخ خزي چې خاوني مر شوی دی عدت لمتوفا عنها زوجها دا غي 234 نمبر آیات کې ذکر کیږي او سوال لسم مسله د خطبه من خطبه النساء د خطبه په حالت ته عدت کې 235 نمبر آیات کې او پینزلسم حکم مسله د طلاق قبل الدخول کې مسله د طلاق راغله او تا د خزي سره مجامعت نه کړي دا غي ذکر کوي 236 نمبر آیات کې او شپاړسم محافظت علی الصلات وحافظوا علی الصلوات والصلات الوسطى حفاظت کوي د منځونو او خاص کر د منځني منځو دا غي ذکر 238 نمبر آیات کې ولسم حکم احسان د متوفا عنها زوجها سره دا غي خصه سره احسان او خیګړه کول چې دینه خاون مړ شوی دی او دا په 238 نمبر 240 نمبر آیات کې ذکر کیږي او تلسم حکم احسان د عام مطلقات سره دا غي ذکر 242 نمبر آیات کې دا تلس احکام ذکر شو او دا تلس احکام د پاره د سدي د پاره د تدبیری منزل چې مجاهد د جهاد د پاره پیزا همواریږي نو د کور اصول له د قران په اصول باندې مزین کا او برابر کا چې د کوپارو سره جنگیدو کې ورستو د کور هغه اصول قائمی د قران د اصول مطابق نو مجاهد سره د کفارو په مقابله کې د جنگیدو د پاره به د کور مسلې به ورته اواری شوی نو د دې وجنه لومبای مسله بیانې د دې دریم باب یسالونک ماذا ينفقون تپوس کایستانا سشي خرچه کی دی قلت ورته وایا ما انفقتم اغا چې خرچ کوي تاسو من خیر نه سمال صغور مال حلال مال فللوالدین نو د پاره د مور افلار نبی علیہ السلام وای خیرکم لأهله غرف تاسو کیا سوکتے چا د خپل اهل لپاره د خپل کور والو د پاره غوري نو خپل کور والو کی مور افلار چې کم دین د هم د کور والو ندی صرف خزته مراد ټیک تا چې د خزي سره به امه می شد پاره نر ځوان تکړه ځوان چی داغه په قبضه کې چې الله تبارک وتعالى کوم زنانه داغه په قید کې راوستي دا ظالم وسره ظلم بنه کوي ډیر ظالمان داسي دي چې زمونږ په پښتنو کې دي چې هغوی د ښځو سره ظلمونه کوي، زیاتی کوي، او د مور د پاره د ښځې حق او د ښځې د پاره د مور او پلار حق چې کوم دی، نو هغه د هغې خلاف کوي، نو داسې کول نه دي په کار. هر یو انسان ته خپل خپل حقوق ورکول دي، او نبی علیه السلام د هغه انسان صفت کړی دی چې د خپل کور والو د پاره غوري، او غورهوالی دا دی چې نر سړی دی وګټي او په خپل بال بچي د اسلامي طریقه باندې خرچه کی، او په کور کې د ښه اخلاق استعمالی، دا نه چې بد اخلاق د خپل ښځې سره د بچو سره په دې باندې غلط اثر په بچو هم غورځیږي، او د ده په ژوند هم غورځیږي، د ښځې په ژوند باندې هم غورځیږي، او که مور پلار دی هغه هم خفه کیږي د تا نه، او که مور پلار ته ټیس رسای، نو دا هم د الله تبارک وتعالی د احکامو چې کوم دی خلاف ورزی کوي. نو د دې وجې نه دته الله تبارک وتعالی فرمایي فلیل والدین، د پاره د مور پلار خرچه وکي، والاقربین، او د پاره د خپلوانو، خپلوان چې کله ته خرچه کوي نو هغې کې به ستا احترام او عزتي چې تا له الله مال در کړی دی، او ته تې د الله تبارک وتعالی فرض شوي زکات وباسې، او هغه فرض شوي زکات په خپلو خپلوانو کې په عاجزانانو باندې تقسیمای، هغه عاجزانان هغوی به ستا احترام په دې باندې کوي چې وګوره الله والله مال ورکړی دی خو زمونږ په کیسې د الله د طرف نه ګڼي، او دغه رنګې نورم چې دنه څه ښېګړه کیدی شي چې ورسره کولی شي، نو دا مو وایا چې یاره ما ښېګړه وکړه او د هغې په جواب کې هغوی ما سره بد وکړه. ته دا ښېګړه چې کوي د چا سره یې کوي؟ د الله سره یې کوي. ته د انسان دپاره دا سوچ مه کوه چې یاره ما ورسره ښه وکړو او د ده طرف نه ګوره سره د خو نه ما سره بد کیږي، نه، بلکې ته خپل هدف چې کوم دی هغه دا ګڼه چې زما رضا چې کوم دی هغه مقصود دی، د الله تبارک وتعالی زما مقصد دی. ولی یتام او د یتیمانانو سره د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی، انا وکاف للیتیم کهاتین فی الجنه، زو او د یتیم کفالت کوونکې بداسی په جنت کې په گاوند باندې، مونږ بداسی په جنت کې. د نبی علیه السلام قرابت چې په جنت کې چا نصیب شي څومره لوی خبره ده. خو یتیم بے اسرې دی، د یتیم پلار اوپات شوی دی، څوک شته نه چې په سر ور لاس ووي، نو د دې وجې نه د یتیم زیات خیال ساتل پکار دی چې د یتیم باندې هم خرچه وشي، چې ته پوهېږي چې یار زما په گاوند دی، زما په کلي کې دی، او یا ستا په جنګلو والا دی، یا په خپلوانو کې دی، چې د یتیم خیال وساتلی شي. والمساکین، او د مسکینانو، هغه مسکین چې د کار څه ذریعې د پاره ورسره پیسې میسې نشته او سکونت اختیار کړی دی، دا هغې مسکین روچت کړ دی سکونت نه، او دارنګې د تجارت دارنګې د لین دین جوګه یې کا، چې دا نمونه په مسلمانانو کې د الله په دین باندې د خلکو سره د ښېګړې هغه ولوله او جوش پروتی، انشاءالله چې مسکینان به څوک بیا داسې نی. خو افسوس دی چې مونږ خپل ځانونه د قرآن په اصولو باندې برابر کو او د دې خیال وساتو. وابن السبیل، او د مسافرو، مسافر اگر چې په خپل ملک کې مالدار وو، چې کله مسافر شو او په یو ملک کې هغه مزدوري نوکری نه وه، نو په هغې کې د هغه ضرورت وو، د هغه ضرورتونه چې تا له الله مال درکوي نو د هغې نه د هغه ضرورتونه برابره وه. وما تفعلوا من خیر، هغه چې کوي تاسو څه خرچه، هغه چې کوي تاسو څه نیکی، فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی به علیم، په دې باندې پوه دی، د الله نه فټ نشته. دا غړومبه حکمو یسالونک ماذا ينفقون، په باره د انفاق کې تا نه تپوس کوي، نو دا غړومبه مسله وه چې په چا باندې به خرچه کوي هغه درته وخل. اوس دویمه امر بیانیږي، دویم حکم، کتب علیکم القتال، مقرر شوی دی په تاسو باندې جنگ، و هو کره لکم، دا بد لگی تاسو ته، وعسى ان تکرهوا شیئا، او ډیر وار تاسو بد ګڼئ یو شیز لرا، و هو خیر لکم، او دا غوره وي ستاسو دپاره، وعسى ان تحبوا شیئا، او ډیر وار تاسو خوښوئ یو شیز لرا، و هو شر لکم، او دا بد وي تاسو، بد لگی تاسو ته، والله يعلم، الله فوري، وانتم لا تعلمون، وتاسن فوي گئی. دویم حکم دار و مدار د خیر او د شر دا ستاسو په عقل نه چې تخپل عقل جنگای کچری ته د دې خبرې سوچ په خپل عقل باندې کوي چیرې الله را باندې جهاد مقرر کړی دی خو په جهاد کې هو مال زی او بدن زی موږ سره دا نقصان ځان لور کو نو الله تبارک تعالی وی ډیر واری تی او سیز بد غنی خدا استاد پارخی څه مطلب غدی مطلب دا کته خرچ نه کوي او ته د الله په لار کې جهاد پی سبیل الله نه کوي نو کفار بسو کی انفاق پو کی او پتا باندې با حمله وکي ملک بدنوالی کور بدنوالی ا زنانه بدی بی عزت شي ملک بدی چکم نه پردیشی او ته بد بل پکیت کی راشي نو ډیر ورته یو بد یو سیز بد غنی د خپل مسلمانانو د پاره او د الله په دین کې د جهاد کولو د پاره دا خرچه کول او د خپل نفس قرباني ورکول دا خو تا ته بد لګي استاد دی پیسو لګول استاد دی جان په قربانۍ باندې سور مسلمانان چې کوم دی الله تبارک وتعالى د کفارو د تسلط نه بچ ساتي نو ځان کې ولولا او جوش د الله تبارک وتعالى په دین باندې د قربانۍ کولو پیدا کا وعسى ان تحبوا شيئا او ډیر واری تاسو خوخوی او سیز لره او هو شر لکم او دا بدويستا اوس د پاره په خپل عقل مانی او سړی ډیر واری او سیز خوخی او دا الله په نیز مانی هغه د پاره یای نتیجه چ کم نه داغي د پاره بدر اوزی نو دا الله نه دوا غختل چې الله کزما په دې کار کې خیری نو زتا نه دوا کوم چې د دنیا او د اخرت زما په کې خیری زما لې قبول کی او یا الله ته پوېږي کدی کې زما د پاره خیر نی نو مال د دینه غوره نصیب کې او ما د دینه بچ کې نو د دې وجینا خپل عقل ستا په عقل معنی د خیر او د شر دار و مدار چې کم دین دا متلا والله والله تعالی چې دی یعلمو پوېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوېږي یو خص عام د دنیا یو سیزی پاره کې ته چې کم دین د عقل او سوچ او سمج نه کار اخلي او بل طرف ته د دین یو حکم یې هغه کې ته بیا خپل عقلونه جنگای چیرې سار دی دا سله دور وختي د چربا د دغه سره چې کم نه د مولا د امامتای سره مونږ د خپل خوخه به کوم هغه کې اوس چې کم نه عقل جنگول تل نه دی پکار الله دلا وخت مقرر کړی دی په وخت مقرر باندې خپل عقلونه پکې ما جنگوا او د دنیا یو کار دیستا او په هغه کې تاته خیر او شر چې پدې کې زما خیر دی پدې کې شر دی چې حلالي حرام نه نو پاره کې خپل عقل جنگوا ځکه چې نبی علی السلام تاسو ته پته ده هغه حدیث کې راځي چې کجورو کې خلکو نالونه کې خدای دل نبی علی السلام متویدا سله پیدا دې د پاره چې کجوري زیاتی وشي وی پرې کې دا مکه وایي ځان له تکلیف ورکوي چې پرې خدل راتلون کې کال له کجوري کمی وشوي چې کمی وشي غي نبی علی السلام لا راغل یا رسول الله تاسو موږ منه کړو کجوري هو کمی شوي نو نبی علیہ السلام ورته انتم اعلم بامور دنیاکم تاسو د خپل دنیا په کارونو پویږئ زی لګوي پکې مطلب دا چې دنیا په کارونو کې غزتا او داسې منایت نکوم بلکې د دین په کارونو کې چې نبی علیہ السلام د کم سیز نه منې کړی را لکه څنګه چې ابل رزمن حدیث ذکر کو د ابو هريره رضی الله تعالی عنه ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم نو مطلب دا چې په دین کې با چې نبی علی السلام دا الله یو حکم راغلی او د نبی علی السلام طریقې په غی باندې بیا د عقل نه کار نه اخلي دا عقل نه بیا کار نه اخلي هغه کار کول په کار دی والله والله تعالی چې دی علم انتم لا تعلمون اغه خپویږي او تاسو نه پویږي الله ته پته ده چې نتیجه د دې ستا ستا را رسی او واقعي خبره ده کم ملکونه چې اغي د الله تبارک وتعالى د دین د پاره اگر چې افغانستان وړو کې غنې ملکو یو طرف ته روس راغې او قبضه پې کوله چې اغي کې د جهاد جذبه پرته وا روسې د لو باسو چې روس وته ده امریکا ورته رااله چې امریکا رااله او په هغه کې د جهاد جذبه پرته وا په غرونو کې جنگیدل په یو یو ټوپکی باندې جنگیدل کار سور کالو او الله تبارک وتعالى چې کوم دی بری غیله ورکو دا دا د جهاد جذبه چې چا کې پرتای الله تبارک وتعالى غیلا بری ورکی سپر طاقت پسی غټ قوتونه بسی الله سکه د ایمان چې څومره طاقت دی د ایمان او د عقیده د دې طاقت مقابله نه امریکا کولی شي نه روس کولی شي نه چې کوم دی بل یو دشمن کولی شي. صحابه رضوان الله اجمعین شلیدلې کپړې وې ایشی و سره نو پاغه وخت کې خوږی کې جذبه د ایمان پرته وه هغه مکې نه وتلي وو. الله تبارک وتعالی فتح د مکې ولا ورکړه او پس فتح د مکې نه د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې ایران چې کوم دی نو قبضه کیږي، فارس شام قبضه کیږي، فلسطین بیت المقدس قبضه کیږي. د چا؟ هغه صحابه چې په مکه کې د خوراک ته پارس شي نو هغې الله تبارک وتعالی په دنیا مسلط کړه. ولې؟ ایمان یې په دې زړونو کې، په ایمان باندې محنت کړو، په دې کتاب یې په خپل عمل کې راوستې وو. دا کتاب چې موږ په خپل عمل کې راولو دا امت په ان شاء الله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به الاخرين. الله په دې کتاب خلق اوچتای او په دې معنی کفار غیر خلق چې کوم نه الله کتر غورځي. نو د دې وجینا الله پویږي، والله يعلم، الله پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ. يسالونك ماذا ينفقون، تپوس کې استانا س شي خرچه کی دي. قل تور تو ما انفقتم، اغا چې خرچ کوي تاسو، من خیر نه صغور مال سهلال مال، فلل والدین، نو د پاره د مور پلاری خرچه کوي، ول اقربین، او د پاره د خپل خپلانو خرچه کوي، ول یتام، او په یتیمانو باندې خرچه وکي، ول مساکین، او په مسکینانو خرچه وکي، وابن السبیل، په مسافرو خرچه وکي. وما تفعلوا اغاچ کوي تاسو من خیر سنیکی فان الله به علیم، یقینا الله په دې پوه دی که ستاسو هر قسمه نیکی کوي. د دې وجنه نبی علیه السلام وای اتقوا النار ولو بشق تمره، اور د جهنم نه ځان بچ کړئ اگر که د کجور یو ټوکړه ولې نه. دا مو آیا چې را دا لک شه دی چې څومره تا نه کې دی شو سور الله وس در کړو الله په پوه دی. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، كتب عليكم القتال، مقرر شوی دی پتا سمان جنگ، وهو كره لكم، او دا بد لګی تاسو ته، وعسى ان تكرهوا شيئا، او ډیر وار تاسو بدګنی یو سیز لره، وهو خير لكم، او دا غره وستاز د پاره، وعسى ان تحبوا شيئا، او ډیر وار تاسو خوخوی یو سیز لره، وهو شر لكم، دا بد وستاز د پاره. والله والله تعالی چې یعلم قوادی وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ.